Bunul simț al măsurii. Gândul, având un caracter abstract, cuvântul ca instrument al vorbirii, ne-a fost înzestrat cu bunul simț al măsurii. Prin urmare, în fiziologia simțirii, limbajul nu-i nimic altceva decât sensul nemijlocit al gândirii, din inima lucrurilor izvodind în antract. Cuvintele renasc și mor, prin legea internă a obârșiei lor, din spatele ochilor, al frunții și al gurii, ca niște ființe vii, primordiale. Zglobi, fluturând antientropic pe buzele tuturor, precum spiritul gnomic pulverizat atomic în structura versatilă a unei poezii. Gândul, având un caracter abstract în spațiul interior al privirii, iubita mea, într-un vehicul poetic, te simt cu sufletul, cu inima lui. În ultima instanță și-ți intru în timp cum în duh, în văzduh, locul unde contemplu unica speranță, ca un prețios artefact pe altarul inert al iubirii.